کی تشریح اور وضاحت شاہ صاحب نے سمجھائی ہے، تو اس سورت کی ابتدا میں نہیں چار اخلاق کا ذکر ہوگا، جو مدار فلاح طہارت کا حاصل کرنا، اخبات خدا کے سامنے عجز و نیاز مندی، اور خصیص چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہ چار باتیں اختیار کرنی ہے، اور ان کے برعکس جو باتیں ہیں ان کو چھوڑنا، یہ لازمی بات. طہارت اختیار کرو گے، نجاست اور گندگی والی تمام باتیں چھوڑنی پڑیں گی. اس میں سب تشریح آتی ہے، ظاہر کی نجاست بھی اور باطن کی نجاست بھی. کفر، شرک، بدعقیدگی، بد اخلاقی، یہ باطنی نجاستیں اور ظاہری نجاستیں تو عام ہر آدمی سمجھتا ہے، اور خدا کے سامنے عز و نیاز مندی اگر بجا لائیں گے تو غیر اللہ کی بڑائی سے دستکش ہونا پڑے گا. اللہ کی بڑائی بیان کر، کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ، کوئی ملوک، کوئی قوم، کوئی کسی میں بڑائی نہیں ہے، بڑائی صرف خدا کی ذات میں. اور ہر قسم کی خصیص خواہشات اس کو چھوڑو، ترک کرو گے تو تمہارے اندر سماحت اور فیاضی کی خصلت پیدا ہوگی، اور ظلم و تعدی کسی شکل میں بھی روا نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر عدل و انصاف کو اختیار کرو گے، کھلا نصیب ہو جائے گا. ان چاروں اخلاق کو اس سورت کی ابتدا میں بیان کیا گیا، جو بنیاد ہے تمام دین اور شریعت، اس کی تشریح کافی ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاهجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. یا ایھا المدثر، ہے لحاف اوڑھنے والے، قم واپ اٹھ کھڑے ہوں، فانذر پس آپ ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیں، اور احسان نہ کریں ایسا کہ اس کا بدلہ بہت طلب کریں، اور اپنے پروردگار کے سامنے صبر کریں، پھر جس وقت کے پھونکا جائے گا اس کھوکھلی چیز میں، پس وہ دن ہوگا بہت ہی دشوار، اور کافروں پر وہ کسی طرح بھی آسان نہیں ہوگا. صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے ابتدا میں جو وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ درمیان میں وقفہ ہوا تھا، اس کو فترت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، فترت کا زمانہ جس میں وحی موقوف ہو گئی تھی، منقطع ہو گئی تھی، تو اس کا زمانہ 3 سال تھا یا کچھ کم و بیش تھا. تو اس عرصے میں وہی نازل نہیں ہوئی، ابتدا میں نازل ہوئی، جیسا کہ وہ سورہ مزمل پہلے نازل ہو چکی تھی، سورہ اقرا اور سورہ نون وغیرہ بھی بعض فرماتے ہیں. تو وقفے کے بعد جو وہی نازل ہوئی ہے وہ یہ سورہ مدثر نازل ہوئی، یہ فترت وحی کے بعد، اور اس کے بعد پھر وحی مسلسل ہی نازل ہونے لگی، پھر درمیان میں وقفہ نہیں ہوا، تھوڑا بہت وقفہ 1 مہینے کا یا 15 دن کا، یا اس قسم کا واقعہ ہو تو وہ، لیکن اتنا لمبا وقفہ نہیں واقعہ ہوا، پھر مسلسل ہی وہی آخر تک نازل ہوتی رہی ہے جب تک یہ قرآن کریم مکمل طور پر اللہ نے نازل فرمایا. تو فطرت وحی کے بعد سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ مزمل ہے، اور پہلی سورت کی ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں بھی یا ایھا المزمل، اے کمل اوڑھنے والے، کپڑا اوڑھنے والے، آپ اٹھ کھڑے ہوں، لیکن وہاں قیام لیل مقصود تھا، رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، مناجات کریں اور قرآن کو پڑھیں اس کے اندر ترتیل کے ساتھ، یکسوئی اختیار کریں اور اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی توحید کو پورے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں، اور خدا تعالی کے سوا کسی کو کارساز نہ مانیں. ہم آپ پر بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا. پھر آپ کے ساتھ آپ کو ماننے والوں کی جماعت کا بھی ذکر کیا دوسرے رکوع کے اندر، کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں رات دو تہائی یا آدھی شب تک یا ایک تہائی یا اس سے کچھ کم و بیش، اللہ جانتا ہے. اور آپ کے ساتھ ایک گروہ جو آپ کی معیت میں آپ کے پیروکاروں کا ہے، وہ بھی ایسا ہی قیام لیل کرتا ہے، اور پھر اس میں تخفیف بھی کر دی گئی. ابتدا میں یہ فرض تھا سب کے لیے قیام لیل کرنا، اور بعد میں اس میں تخفیف کر دی گئی، فرضیت کو ہٹا دیا گیا، جیسا کہ گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ نے اس تخفیف کا اعلان فرمایا. لیکن اس کے ساتھ پانچ وقتہ نماز کے پڑھنے کی تاکید فرمائی، زکوٰۃ ادا کرنے کی اور نیکی کو آگے بھیجنے کی، اور آخر میں استغفار کرنے کی. تو پہلی سورت کے اندر یہ باتیں سب آئی ہیں، پھر نبوت اور رسالت کے بارے میں مثال بھی اللہ نے بیان فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک سخت مغرور اور متکبر انسان فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور پھر اس کی نافرمانی اور انکار کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آج اگر انکار کرو گے، ہر درمی اور تعصب سے کام لوگے تو قیامت کو کیا بنے گا. قیامت تو بہت شدید بات ہے، وہ آنے والی ہے، وہ تو بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گی، اس وقت کیا کرو گے؟ آج اگر تم محاسبے سے بچ گئے تو وہاں نہیں بچ سکتے کسی طرح بھی. پھر مخالفت کرنے والوں کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اکثر فارغ البال، دولت مند، سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور اس میں پیش پیش ہوتے ہیں، اور یہ دراصل اپنے لیے مال اور جا کے خواہش مند ہوتے ہیں، اقتدار کے یہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس ہی رہے اور ہم کسی دوسرے کا اتباع نہ کریں، ہماری بات دنیا میں چلتی رہے. اللہ نے فرمایا آپ ان کی مخالفت کے سامنے صبر سے کام لیں، ہم خود ان سے مواخذہ کر لیں گے. ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑنے ہم مواخذہ کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. مواخذہ دنیا میں بھی ہوگا، اور یہ ہوگا اس جماعت کے ہاتھوں جو اللہ کے نبی کے اتباع میں دنیا میں کھڑی ہوگی اور قرآن کے پروگرام کو چلائے گی. دنیا میں اس جماعت کے ہاتھ سے مواخذہ ہو اللہ تعالیٰ کرائے گا، اور آخر میں براہ راست ہر ایک سے اللہ تعالیٰ معاوضہ کر لے گا. یہ سورہ مزمل کے اندر جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے مضامین ہوں گے. یا بھی نماز کے بارے میں وہاں اور طریقے پر اور یہاں اور طریقے پر ہوگا. مخالفت کرنے والوں کا محاسبہ وہاں اور طریقے پر ہے یا دوسرے طریقے پر ذکر کیا گیا. سورہ مزمل کی ابتدا میں قیام لیل کا اللہ نے حکم دیا اور اس سے مقصد یہ تھا کہ کمال حاصل کیا جائے اور اپنی ذات کی تکمیل کے لیے. وہاں بھی یہی تھا قم اللیل کھڑے ہوں رات کو, لیکن زیادہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور وہ قرآن کریم کا صحیح مطالعہ ہو اور اس کو آپ پڑھیں, کیونکہ یہ جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اصلاح اور تمام انسانیت کی بہتری کے لیے نازل فرمایا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے طریقے پر اس کو پڑھیں. قرآن کو پڑھیں گے تو اس کو مطلب سمجھ میں آئے گا اور یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا. اور قیام لیل کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوگا. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کے مطابق کہ ہر انسان کا تجلی الہی کے ساتھ تعلق قائم رہنا ہر وقت ضروری ہے. تجلی الہی کے ساتھ انسان کے قلب کا اور باطن کا تعلق ہر وقت قائم رہنا ضروری ہے. اس کے بغیر دنیا میں انسان کوئی اچھا کام نہیں کر سکے گا. اور اس کی صورت یہی بیان فرمائی کہ قیام لیل کریں اور قرآن کو پڑھیں, یکسوئی اختیار کریں اور فکر جو ہے اس کو پوری طریقے سے منظم کریں. یہ تھا. اور قیامت کے اوپر پورا یقین اور اعتماد رکھیں کہ محاسبے کا دن آنے والا ہے. ان تمام چیزوں سے اصلاح نفس ہوگی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت سی کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انسانی تہذیب کے لیے, تہذیب کا معنی ہوتا ہے شائستگی, انسان کی تہذیب اور شائستگی کے لیے کہ انسانوں میں شائستگی پیدا ہو, اچھائی پیدا ہو, مہذب ہو, اس تہذیب کے لیے اللہ تعالی نے آسمانی شریعتوں میں چار خصلتوں کو مقرر فرمایا. ان چار خصلتوں کو قائم کرنا ضروری ہے انسان کی تہذیب کے لیے. اگر ان چار خصلتوں کو قائم نہیں کریں گے تو انسان مہذب نہیں ہو سکیں گے, شائستہ نہیں بن سکیں گے. انسان کے اندر شائستگی اور تہذیب اس وقت آئے گی جب ان چار خصلتوں کو قائم رکھیں گے. اور یہ چار خصلتیں ایسی ہیں کہ تمام شریعتوں میں یہ جاری رہی ہیں اور ہماری شریعت میں بھی اسی طرح ہیں بدستور. کسی نبی کی شریعت میں یہ چاروں باتیں, یہ چاروں خصلتیں کبھی منسوخ نہیں ہوئی. ہر ایک نبی کی شریعت میں یہ قائم رہی ہے اور ان کا قائم کرنا ضروری ہے تاکہ انسان کو تہذیب نفس حاصل ہو, انسان شائستہ انسان بن جائے. اور جب تک انسان شائستہ نہیں بنے گا وہ دنیا کے انفرادی نظام کو بھی بہتر نہیں بنا سکتا, اور اجتماعی نظام تو بہت ہی بگڑ جائے گا اگر انسانوں کے اندر تہذیب اور شائستگی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے چار خصلتوں کو یا چار صفتوں کو مقرر فرمایا ہے. تو یہاں اس سورت کی ابتدا میں انہی چار خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے جن کی وجہ سے انسان میں تہذیب اور شائستگی پیدا ہوتی ہے، اور ساری شریعتوں میں یہ مطلوب رہی ہیں، اور ہماری شریعت میں بھی مطلوب ہیں یہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہ چار خصلتیں ہیں، سب سے پہلے طہارت ہے. طہارت اس کا مفہوم بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ صرف وضو اور غسل مراد نہیں، بلکہ روح طہارت مراد ہے. اور پھر دو حالتوں کو شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے، ایک حدث کی حالت ہے، جب انسان حدث کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس نے جنابت کی حالت ہے یا بول و براز کیا، یا اس کے جسم پر ظاہری طور پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، یا پیٹ میں اس کے گڑبڑ ہو رہی ہے، اسہال ہے، مروڑ ہے، پیچش لگی ہوئی ہے، ہوا بھری ہوئی ہے، تو انسان میں گھٹن ہوگی اور تنگی واقع ہوگی، بے حد. اس کو حدث کی حالت کہا جاتا. حدث کی حالت میں ہوگا تو گھٹن محسوس کرے گا، بشرطے کہ انسان کی فطرت صحیح ہو. اگر فطرت کو بگاڑ دیا ہے، انسلاخ ہو گیا ہے، فطرت بگڑ جائے پھر اچھی سے اچھی بات بھی اس کو ٹھیک نہیں لگتی، کیونکہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے. فطرت مسخ ہو جائے تو پھر وہ معیار نہیں رہتا، پھر تو بری بات انسان کو اچھی لگتی ہے، اچھی بات بری لگتی ہے. فطرت سلیم ہو تو حدث کی حالت جو ہے اس میں گھٹن، تنگی، بے چینی، پریشانی محسوس کرے گا. پھر اگر اس کے پیٹ کا وہ پسد مادہ خارج ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے، اور وہ استنجا پاک کر لے، اور جنابت میں ہے تو غسل کر لے، تو طبی طور پر اس میں ایک خوشی اور انشراح کی حالت پیدا ہو. اور اس چیز کا ہر انسان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اس میں کسی خاص فرقے یا مذہب کی ضرورت نہیں ہے. ہر سلیم الفطرت آدمی جب اس حالت میں آئے گا تو اس کو انشراح معلوم ہو، سمجھے گا کہ وہ گھٹن اب نہیں رہی، اس تنگی کی بجائے اب انسان میں خوشی، فرحت، انبساط، یہ چیز پیدا ہوگی. اس کو تحارب کی حالت کہا جاتا، اور یہ حالت جو ہوتی ہے یہ ملائکہ کے ساتھ مشابہت رکھتی، کیونکہ ملائکہ سفلی حالات سے پاک ہوتے ہیں، نہ وضو استنجے، نہ بول و براز، نہ جنابت، نجاست، کوئی چیز نہیں ہوتی، پاک صاف ہوتے ہیں. اور یہ طہارت کی عادت انسان کی ان ملائکہ کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. یہ حالت انسان میں پیدا کرنی ضروری ہے. یہ چار صفتوں میں طہارت ہے، اور اس طہارت سے مراد صرف وضو کر لینا یا استنجا پاک کر لینا یا جسم کو پاک کر لینا نہیں، بلکہ اس کے اندر بہت بڑا وسیع مفہوم پایا جاتا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حقیقت میں ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت مقصود ہوتی. اگر ظاہری طور پر انسان کے جسم پر خون لگا ہوا ہو، پیپ ہو، یا مادہ تولید لگا ہوا ہو، یا اور کوئی نجاست گندگی لگی ہوئی ہو، تو لا محالہ کپڑے پر ہو یا جسم پر ہو، تو سلیم الفطرت انسان گھٹن، تنگی اور ضیق محسوس کرے گا تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ نے طہارت کے لیے ایک بہت بڑا آلہ پیدا فرمایا ہے، ظاہری طور پر طہارت حاصل کرنے کا آلہ وہ پانی کو رکھا گیا. ونزلنا من السماء ماء طهورا، ہم نے بارش سے اتارا ہے زمین پر پانی. یہ پانی کیا ہے؟ طہور، طہور مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی جو خود پاک ہے دوسری چیزوں کو پاک کرتا. یہ پاک ہے پانی جو نازل ہوتا ہے بارش کے قطروں سے، پھر زمین میں کہیں چشمے کنویں بن جاتے ہیں، کہیں نہریں چلتی ہیں، کہیں اور دوسرے ذرائع ہوتے ہیں، کہیں وہ قطرے منجمد ہو کر برف بن جاتے ہیں، پھر وہ گلیشیئر وہ ہوتے ہیں، پھر وہاں سے پانی آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے، کہیں زمین میں ہوتے ہیں، اور پھر کہیں یہ بہت مجتمع ہو کر وہ سمندروں کی شکل اختیار کرتے ہیں، زمین کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. یہ ہماری زمین جو ہے یہ 7/8 آٹھواں حصہ خشکی میں ہے اور 7 حصے پانی میں ہیں. یہ سب 14 کروڑ مربع میل پر پانی پھیلا ہوا ہے اس کے ارد گرد، یہ زمین کے ارد گرد ہے. دور چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں، ہوا ہمارے زمین کے 400-500 میل تک ہوا ہے، اس کے آگے نہیں. اللہ نے نظام ہی ایسا عجیب و غریب رکھا ہے، بنی نوع انسان کی حیات اور اس کے دنیا کے اس آدمیت کے دور کو گزارنے کے لیے بڑی بڑی حیرت انگیز باتیں اللہ نے رکھی. تو ظاہری آلات میں پانی ہے، اس پانی سے جب انسان اپنے جسم کو دھو لیتا ہے، اعضائے مستورہ کو پاک کر لیتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے، جسم کو صاف کرتا ہے، تو اور پھر لباس صاف ہوتا ہے، جسم بھی صاف ہو گیا، لباس بھی صاف ہو گیا. جسم کا صاف ہونا تو ظاہری بات ہے کہ آسانی سے سمجھ والی بات ہے، پانی سے دھو لیا صاف ہو گیا. لباس کا صاف ہونا نہیں، اتنا ہی نہیں، کیا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لباس کے صاف ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ لباس حرام کی کمائی سے نہ ہو. اگر حرام کی کمائی کا لباس پانی سے دھوئیں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا، ظاہری صاف ہو جائے گا، باطن میں نجاست پڑی ہوئی ہوگی. ایسے ایک لباس میں اگر آپ عبادت کریں گے قبول نہیں ہوگی. حلال کی کمائی سے اور لباس، اور پھر پانی سے اس کو دھو لیا جائے اگر نجاست لگی ہوئی. یہ جسم کی طہارت، مکان کی طہارت، جیسا کہ ہم نماز پڑھنے والوں کے شرائط میں طہارت بھی ایک شرط ہے. جیسا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے بھی دیکھو نماز کی شرطوں میں ایک طہارت بھی ہے، تم نے جسم کو بھی پاک کرنا ہوگا، لباس کو بھی، جگہ بھی پاک ہو. ناپاک جگہ نماز جائز نہیں، مکان بھی پاک ہونا چاہیے. تو یہ طہارت کے اندر یہ بھی شرط ہے، لباس پاک ہو ظاہری اور باطنی دونوں طریقے پر. اور جسم اگر ظاہری طور پر پاک کر لیا انسان نے، غسل کر لیا، وضو کر لیا، لباس بھی دھو کر استعمال کر لیا، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ کے تعارض میں پہلا نمبر پانی کا، دوسرا نمبر خوشبو کا. یہ خوشبو جو ہے یہ تعارض کے اسباب میں شمار ہوتی ہے. اس واسطے اجتماعی مقامات میں جمعہ ہو، عیدین ہو، اس موقع پر خوشبو استعمال کریں، حضور بکثرت استعمال کریں. یہ طہارت کے اسباب میں تھی، اور کیونکہ بدبو کا آنا یہ فرشتوں کے لیے تنفر کا باعث ہوتا ہے اور طہارت کے خلاف ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے جمعے کے لیے غسل کر لیا کرو گے، اور جو میسر ہو تم سے خوشبو اس کو استعمال کرو، خوشبودار تیل ہے یا کوئی اور خوشبو ہے، سینٹ ہے جو، لیکن حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے، حرام کی کمائی کا نہ ہو. لباس بھی حلال کی کمائی کا ہو، حرام کی کمائی کا نہ ہو. اور یہ اگر اس کی طہارت ضروری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت ضروری ہے. اگر ظاہر میں آدمی پاک ہے لیکن اندر عقیدہ بگڑا ہوا، نیت خراب ہے اور فاسد اعتقادات اندر ہیں، وہ آدمی پلیت ہوگا، اس کو ملائکہ کے ساتھ مشابہت نہیں پیدا ہو سکتی. وہ حضیرت القدس یا پاک مقامات جنت عالیہ کا ممبر نہیں بن سکتا ایسا جس کے اندر فاسد عقیدے بھرے ہوئے ہیں، شرک کا عقیدہ ہے، کفر کا عقیدہ ہے، نفاق الحاد شک کا عقیدہ بھرا ہوا اندر، تو ایسا آدمی ناپاک ہوگا. قرآن کی صریح شہادت ہے نول مشرکون نجس، مشرک لوگ ناپاک، ظاہر میں تو ناپاک نہیں ہوتے، دل ہی ناپاک ہیں کہ گندے عقیدے. اور جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ ایک مومن جنابت کی حالت میں ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایسی ناپاکی، یہ تو حکم ہے، حکمن وہ ناپاک ہوتا ہے کہ غسل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن دل اس کا پاک ہی رہتا ہے، دل میں اللہ کی توحید ایمان ذکر اسی طرح بدستور قائم رہتا. اور آپ نے فرمایا جبکہ ایک وفد کو ایک ڈیپوٹیشن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو مسجد میں اتار دیا گیا، لوگوں نے عرض کیا حضور یہ تو مشرق لوگ ہیں، ان کو مسجد میں کیسے اتار دیا گیا؟ مسجد کے سین میں خیمہ لگا دیا، اس میں ان کو ٹھہرایا، تو لوگوں نے یہ شک ظاہر کیا کہ یہ کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، ایمان تو ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کو مسجد میں کیسے ٹھہرا دیا گیا، مسجد پاک جگہ ہے. حضور نے فرمایا نمان جا سننا سے اعلی انفسیں، لوگوں کی گندگی ان کے نفسوں میں پڑی ہوئی ہے، ظاہر میں تو گندگی نہیں، ظاہر میں تو پاک صاف ہو کرتا ہے، نجاست اندر پڑی ہوئی ہے، گندگی اندر پڑی ہوئی ہے، تو اندر کی گندگی کا بھی دور کرنا ضروری ہے، نجاست کا، باطن کی طہارت بھی ضروری ہے اور ظاہر کی طہارت بھی ضروری ہے، لباس کی طہارت بھی ضروری ہے، مکان کی طہارت بھی ضروری ہے اور گھر کی طہارت بھی ضروری ہے، گلی کوچے کی طہارت بھی ضروری ہے، افکار اور خیالات کی طہارت بھی ضروری ہے. اگر گندے افکار ذہن میں بھرے ہوئے ہیں، ناپاک ہے انسان، افکار خیالات ان تمام کی طہارت ضروری ہے. اے طہارت کا وسیع مفہوم، گلی کوچے ناپاک پڑے، حضور کا فرمان ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں نظفو اپنیتکم، لوگوں اپنے سینوں کو، ارے مکانات کے سین ان کو پاک صاف رکھا کرو، ولا تتشبہوا بالیہود، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ پیدا کرو. حضور کے زمانے میں خیبر اور دوسرے بعض مقامات پر یہودی لوگ رہتے تھے، یہ کسان کاشتکار تھے، ان کے سین گوبر سے گندگی سے بھرے رہتے تھے، وہ صفائی نہیں کرتے. آپ نے بول دیا پاک صاف، گھروں کو صاف رکھو، برتن صاف رکھو، گلی کوچے صاف رکھو، آگے آپ چلیں ہر جگہ میونسپلٹی کو صاف رکھو، اسمبلیوں کو صاف رکھو. اگر ناپاک اور گندے پلیت لوگ وہاں جائیں گے، وہ قانون بھی پلیت بنائیں گے، بائی لاز سب پلیت ہوں گے جتنے بھی ہوں گے، اس واسطے کہ گندے لوگ اچھا قانون بنا ہی نہیں سکتے خود غرض. کافر مشرک ناپاک یہ اچھا قانون کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ لوگ بے عمل اور نجس لوگ کبھی پاک قانون نہیں دے سکتے، وہ گندا ہی قانون دیں گے اور لوگوں کو گندگی میں ڈالیں گے. قوم کو پاک کرو، ملت کو پاک کرو، بدعت شریک ہوگی ملت میں، رسومات باطلہ ساری ملت ہی پلیت ہوتی ہے. قوم پلیت ہوتی ہے جب گندے رسومات، لاب و لاب، فحاشی اور بدکاری اس کے اندر پھیلی ہوتی ہے، قوم ساری ناپاک ہوتی ہے. کاروبار اور بازاروں کو پاک کرو، جس میں خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو. تو طہارت کا مفہوم اس قدر وسیع شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یہ تمام چیزوں پر حاوی ہے. اور یہ پہلا وصف ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے اور ساری امتوں میں رہا، کوئی امت اس سے مستثنا نہیں رہی. تو یہ چار خصلتیں، پہلا نمبر طہارت کا ہے، یہ اس صورت کی ابتدا میں ان چار ہی خصلتوں کی طرف اشارہ کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی محاورے کے مطابق ہو، ان کی تشریح کے مطابق. لیکن یہاں پر پہلے دوسری صفت کو بیان کیا، طہارت کے بعد اخبات، اخبات اور خضوع، یہ دونوں قرآن کی اصطلاح ہے، حدیث میں قرآن میں موجود ہیں. خاشعین للہ اخبتوا الی ربہم، اخبات کا معنی عاجزی، پروردگار کے سامنے عاجزی کرنا، یہ صفت ضروری ہے، یہ دوسری صفت ہے. پہلے یہاں اسی اخبات کی صفت کو بیان کیا گیا، دوسرے نمبر پر طہارت، تیسرے نمبر پر سماحت، چوتھے نمبر پر عدالت، یہ چاروں صفتیں یہاں بیان کی گئی. تو ارشاد اس طرح ہوا ہے، اے لحاف اور موٹا کپڑا اوڑھنے والے قم، آپ اٹھ کھڑے ہوں، وہاں تھا قم اللیل، کھڑے ہو کر رات کے وقت مناجات کریں، نماز پڑھیں، تاکہ کمال حاصل ہو اپنی ذات میں ہر ایک کو. اور یہاں ہے قم، کھڑے ہوں، فانذر، اللہ کی مخلوق کو برے انجام سے آگاہ کریں. وہاں تھا اصلاح نفس اور یہاں اصلاح عالم کا پروگرام، کھڑے ہو جائیں، اب اعلان کر دیں بنی نوع انسان کے سامنے، اور برے انجام سے ڈرا دیں، اور ان چار خصلتوں کے حاصل کرنے کی آپ تعلیم دیں، جن کی وجہ سے انسان مہذب کلچرل شائستہ بنتا اور حضیرت القدس کا ممبر بن سکتا، اس کو فلاح نصیب ہو سکتی ہے، وہ باتیں لوگوں کو بتلائیں. تو یہاں کا قم یہ ہے مخلوق خدا کی اطلاع کے لیے انتظار کریں، اور پھر آگے یہ خصلتیں بیان کریں. اور وہاں تھا اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، تعلق باللہ قوی ہو، مضبوط ہو، قرآن کا ترتیل سے پڑھنے، پروگرام سمجھ میں آئے اچھی طریقے سے ساری بات. تو یہ پھر آگے اللہ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے، اور پھر یہ چاروں خصلتیں بیان کی. پہلا نمبر اخبات، رب کا، رب کی بڑائی بیان کریں. کوئی ڈکٹیٹر کی بڑائی بیان کرتا ہے، کوئی بادشاہ شہنشاہ کی، کوئی اپنی قوم کی بڑائی بیان کرتا ہے، کوئی اپنے قبیلے پر ہی فخر کرتا ہے، کوئی معبودان باطلہ پر فخر کرتے ہیں. فرمایا کسی چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اگر بڑائی بیان کرتے ہیں تو اپنے پروردگار کی بیان کریں. ورب کا فکبر، بڑائی کا مستحق وہی ہے، عاجزی اسی کے سامنے کرنی چاہیے، یہ اخبات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہا، آپ کے اتباع میں، پھر آپ کے پیروکارن میں یہی کہا. نماز جب شروع کی جاتی ہے اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے، کوئی اور ایسا اہم ترین موقع ہوتا ہے، جنگ کے اندر فتح ہوتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے. بڑائی اللہ کے لیے، نہ کسی قوم کے لیے، نہ قبیلے کے لیے، نہ ڈکٹیٹر کے لیے، نہ ملوک کے لیے، نہ شہنشاہوں کے لیے، کوئی بڑائی کا مستحق نہیں ہے، صرف پروردگار ہی مستحق ہے بڑائی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، ارض و سما میں بڑائی کا مستحق صرف خدا تعالیٰ، اسی کی بڑائی بیان کرو. یہ اخبات میں کا ذکر ہوا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. یا یول مدثر، لے آپ، یا موٹا کپڑا اوڑھنے والے، آپ اٹھ کھڑے ہوں، فان دیر، آپ اللہ کی مخلوق کو ڈرائیں، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کریں اور اپنے لباس کو پسپاک رکھیں، ورزہ اور گندگی سے آپ دور رہیں، اور نہ احسان کریں ایسا کہ اس کا بدلہ زیادہ آپ حاصل کریں، اور اپنے پروردگار کے سامنے صبر کریں، پھر جس وقت کے پھونکا جائے گا اس کھوکھلی چیز میں، بس یہ دن ہوگا بہت مشکل اور کافروں پر کسی طرح وہ آسان نہیں ہوگا۔ انسان کی تہذیب کے لیے چار خصلتوں کا قائم کرنا ضروری ہے، سو ان میں ایک طہارت ہے اور دوسری اخبات یعنی اللہ تعالی کے سامنے خشوع اور عاجزی اختیار کرنا، اسی کو ربہ کا فکبر میں بیان کیا گیا ہے، صرف اپنے پروردگار کی ہی بڑائی بیان کریں، کسی اور کی بڑائی نہ بیان کریں، قوم قبیلہ کوئی اور، کوئی بادشاہ کوئی شہنشاہ، کسی کی بڑائی نہ بیان کریں، صرف اپنے پروردگار کی ہی بڑائی بیان کریں۔ چنانچہ یہ آل ایمان کا شعار ہے کہ وہ ہر موقع پر اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں داخل ہو تو اس وقت بھی یہی جملہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، کوئی اور بادشاہ یا کوئی ملوک میں سے کوئی شخص یا ڈکٹیٹر یا کوئی صدر وزیر کبیر، کوئی دولت مند یا کوئی جن کو لوگ اپنے معبود بناتے ہیں یا قبیلہ یا کوئی اور، اس بڑائی کا مستحق نہیں ہے، صرف پر اپنے پروردگار کی ہی بڑائی بیان کریں، یہی انسان کی فطرت اور نیچر کے مطابق بات ہے۔ اور کپڑوں کو پاک رکھنا یہ کنایہ ہے طہارت حاصل کرنے سے، کیونکہ کپڑے کا صاف کرنا تو مقصود ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت مراد ہے۔ اور یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا لباس پاک ہے، نقی الذیل، پاک دامن ہے وہ شخص، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اخلاق پاک ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا کپڑا ہی پاک ہوتا ہے اور اخلاق یا عقیدہ اس کا فاسد ہو، کیونکہ عقیدہ فاسد ہوگا، اخلاق فاسد ہوگا، وہ نجاست میں مبتلا ہوگا، کیونکہ شرک اور کفر نجاست ہے اور گندگی ہے، لیکن یہ باطنی گندگی ہے، روح اور دماغ کی گندگی ہے، روح اور دماغ ناپاک ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اور ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ ظاہری طہارت میں لباس اور جسم ہے، جسم پر کسی قسم کی کوئی نجاست اور گندگی کی بات اگر لگی ہوئی ہو، خون ہے، پیپ ہے، یا کوئی بول و براز ہے، مادہ تولید ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، اس سب کو صاف کرو، اور پھر لباس کو بھی صاف کرو ظاہری اور باطنی طور پر۔ ظاہری طور پر تو اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے گندگی، تو پانی کے ساتھ دھونے سے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، اور باطنی طور پر یہ ہے کہ وہ ایسی کمائی سے ہو جو کہ حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہے، کوئی مشکوک مشتبہ اور حرام کمائی سے وہ لباس نہ استعمال کیا جائے۔ اسی طرح خوراک کا پاک رکھنا بھی ضروری ہے، کسی حرام اور مشتبہ راستے سے اگر کوئی غذا حاصل کرے گا اور اس کے ساتھ جسم انسانی کو نشو و نما حاصل ہوگی، تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فن نار و اولا بھی، ہر گوشت پوست اور جسم جو حرام کمائی سے پھلتا پھولتا ہے، دوزخ کی آگ اس کے ساتھ زیادہ لائق ہے۔ ایسا شخص جنت میں جانے کا لائق نہیں ہے. تو خوراک کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، مکان کو بھی، ماحول کو بھی، اور تمام چیزوں کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے. خیالات کو پاک رکھنا ضروری ہے کہ کوئی گندی نیت اور گندا عقیدہ انسان کے دل و دماغ کے اندر نہ بیٹھا ہوا ہو، نفاق کے شک تردد الحاد کا اور بدنیتی بد اخلاقی کی کوئی بات انسان کے اندر نہ ہو، تب وہ ظاہر اور باطن دونوں طریقے پر پاک ہوگا. اور یہ اگر اس کو یہ طہارت حاصل ہوگی تو وہ مہذب انسان کہلائے گا، شائستہ. اسی طرح یہ پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والی، اگر یہ اس کو حاصل ہوگی تو وہ انسان مہذب ہوگا، شائستہ انسان ہوگا، وہ جنت میں داخل ہونے کا اہل بن جائے گا، نجات پانے کا اہل بن جائے گا، حضیرت القدس کا ممبر بن سکے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق ہوگا. یہ دو باتیں ہوگی. اور تیسری بات، والرجز فاہجر، اور گندگی کو دور رکھ. تیسری صفت سماحت کہلاتی ہے. سماحت کا معنی فیاضی ہوتا ہے، اور حضرت شاہ صاحب ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں سماحت کہتے ہیں کہ تمام خصیص چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا رہے. ہرس ہے، لالچ ہے، طمع ہے، یہ دوائی خصیصہ ہے. خود غرضی ہے، طمع ہے، لالچ ہے، اور اس قسم کی تمام کمینی صفات سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور عجز کے اندر قرآن میں تو بت پرستی کو بھی رجز سے تعبیر کیا گیا. مایا کے جو بت پرستی کی نجاست ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. رجزا فہجر دوسری جگہ بھی ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بت پرستی کی نجاست سے بچو، دور رہو. یہ گندگی ہے کیونکہ اس سے انسان کا دل، دماغ اور انسان کی روح پلیت ہو جاتی ہے. ظاہر میں تو نظر نہیں آتا لیکن روح گندی ہوتی ہے اگر شرک اس کے اندر پڑا ہوا. اسی لیے منافقوں کو ناپاک، مشرکوں کو نجس فرمایا گیا ہے. تو یہ بت پرستی بھی نجاست اور گندگی ہے. اسی طریقے سے اخلاقی جو خرابیاں ہیں، لالچ ہے، طمع ہے، خود غرضی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹاؤ اور دور کرو. یہ سماحت اس کو کہتے ہیں کہ تمام خصیص چیزیں جتنی بھی ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچاتا رہے. اور چوتھا نمبر ہے عدالت کا. اس کو ولا تمنن، عدالت عدل اور انصاف کو اختیار کرنا. ولا تمنن، آپ کسی کے ساتھ ایسا احسان نہ کریں کہ اسے زیادہ بدلہ چاہیں. یہ انصاف کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے. اور عدل کے خلاف چلنے سے انسان شائستہ نہیں ہوتا بلکہ غیر مہذب ہوتا. شائستگی انسان کو عدل اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے. امرت لعدل بینکم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کریں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. یا حکم دیا گیا ہے دلو، قول فعل دونوں میں عدل کو اختیار کرو. بے انصافی والی اور ایسی بات جس میں عدل نہ ہو اس سے دور رہو. اے دلو ہوا اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو کہ تقوی کے قریب ہے. یہ عدل اختیار کرو گے تو تقوی حاصل ہوگا. تو یہ بات، احسان کسی کے اوپر کرنا اور اس سے زیادہ مفاد حاصل کرنا، یہ ہے عدل کے خلاف. حتیٰ کہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات بھی دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ کسی محتاج کو اگر وہ کچھ دیتے تھے تو اس کو کہتے تھے مرحبا بمن تحمل زادنا بغیر اجر، برا نہیں مناتے تھے. کیونکہ جو لوگ خصیص ہوتے ہیں اور ظالم ہوتے ہیں وہ برا مناتے ہیں کہ کوئی حاجت مند ہم سے کیوں کوئی چیز طلب کرے، وہ تو اپنا ہی پیٹ بھرتے رہتے ہیں اور عیاشی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو اگر کوئی محتاج آئے اور اپنی ضرورت طلب کرے ان سے تو اس کو برا مناتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ جو محتاج آتا تھا تو اس کو خوش آمدید کہتے تھے، مرحبا. مرحبا عربی کا لفظ جو شخص باہر سے آتا ہے اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، مرحبا، سہلن، تم اچھی جگہ آئے ہو اور تمہارے لیے خوش آمدید ہے، اور تمہارے لیے ہمارا دل بھی کشادہ ہے، جگہ بھی کشادہ ہے، تم آؤ، تمہارا یعنی مقصد پورا ہوگا. تو مرحبن کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوش آمدید ہو اس شخص کے لیے جو ہمارا توشہ بغیر اجرت کے اٹھا کر لے جا رہا، اس کو جو ہم دے رہے ہیں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ الٹا یہ ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے کہ یہ ہمارا